فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idalkiinba meel waliba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen waliba hadahan oo kale aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawa. qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah xoog dheeraad ah oo ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay weerar nafurnimo ah oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho. haddaba waxaynu idiin soo gudbin doonaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka banaadir sheekh muuse cabdi caraale oo arrinkaasi ka hadlay. sidoo kale intuu socda dhuuxa wareysiyada waxaad ku dhagaysan doontaan kenya waxa ay dhowaan sheegtay in dowladda federaalka ay ka qaaday xayiraaddii dhanka hawada, iyadoona dhaqan ka dhigatay marna inay xirto marna ay tiraahdo waan furay. haddaba maxaa u sabab ah? waxaan caawa idiin haynaa dood arrimahaas ku saabsan oo dhexmari doonta sargaal ka tirsan dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed. sidoo kale intuu socda dhuuxa wareysiyada waxa aad ku maqli doontaan dab khasaare geystay oo xalay ka kacay magaalada boosaase ee gobolka bari. maxaa u sabab ah in dabka uu inta badan baabi'iyo goobaha ganacsiga? waxaan sidoo kale meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. hagaag qodobada horudhaca aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa insha allah, balse intaanan gudagelin barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaad ku soo dhowaataan qadar goosgoos ah. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني. idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxay barnaamijka dhuuxa wareysiyada ku soo kordhisay xubinta xanaaha oo kooban, isla markaana ay jeedin doonaan qaar ka mid ah culimmada. xubintan ayaa waxa ay xambaarsan tahay fawaa'id uusan qofka muslimka ah marna ka maarmi karin. waxaad ka garan kartaan magaca ay wadato. waa barnaamijkii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan. marka duruusteenni qur-aanka dhuuxa ku dhaqan ayaa aayadaanu ay ka mid tahay marka inaan iyo dhuuxna ku dhaqan. waa barnaamijkeennii aan ugu magac dahnay dhuux qur-aanka oo ku dhaqan. غزت آياته قلبي فهزت كل أركان. حبنت الروح قرآنك أو كل قان أين بالله بدون أسبوع صو صعدة وحنا هبين ولبعد كل جيس دون تان برنامج كروح وريسي هذا إن شاء الله. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني. وهجد xog dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qasaaraha ka dhashay weerar nafurnimo ah oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale ayaa arrintani ka hadlay, waxaana wareysi la yeelatay idaacadda islaamiga al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab. ugu horreyn waxaa la weydiiyey maanta maxaa ka dhacay magaalada muqdisho, waxaana uu ku jawaabay sida tan. bismillaahi raxmaani raxiim. dhegeystayaal, sidaad la socotaanba, maanta magaalada muqdisho waxaa ka dhacday camaliyad istishaadi ah oo barakeysan oo lagu bartilmaameysay mid ka mid ah xeryaha murtidiinta ee magaalada muqdisho. haddaba si aan wax badan ugu ogaano weerarkaas, waxaa iminka qadka telefoonka ku jira waaliga wilaayada islaamiga ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale. sheekh muuse, soo dhowow marka hore idaacadda islaamiga andalus ku soo dhowow. waa dhowahay, waa dhowahay. marka hore maanta magaalada muqdisho maxaa ka dhacay? bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, wasal allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin. magaalada muqdisho waxaa ka dhacay camaliyad istishaadi ah, waxayna ka dhacday xero ay murtadiintu ay leeyihiin oo ku taalay magaalada koonfurteeda, gaar ahaan meesha la yidhaahdo wasadi nacnaca oo hoostagaysay ciidanka turkiga, xerafta oo baf oo ciidanka turkiga hoostagaysay, halkaasay istilaacyo ka dhacday. waa ayo cidda lala beegsaday? waxaa la beegsaday ciidan murtadiin ah oo halkaas ay ku tababarayeen oo lagu tababarayay inay ashaado la dirirnimo diinta Ilaahay iyo dadkeeda inay la dagaalamaan loo diyaarinayay oo halkaas ku aruursanaa oo lagu tababarayay kadibna la rabay in Turkiya loo sii qaado ciidankaas ayaa meesha lagu bartilmaameeyay ee waa gartay maxaa qasaare ah oo Ilaah dal og yahay qasaare dhimasho iyo mid dhaawac iyo burbur wararka hor dhacay oo soo gaaraya ilaa 400 ee inay ku dhinteen ilaa iyo 600 inay ku dhaawacmeen wararka hor dhacay oo soo gaaraya waa inahaas waa gartay ee hadafka la doonayay in weerarkan uu xaqiijiyo iyo ujeedka laga lahaa ee waxmay noo sheegi kartaa ma noo faahfaahin kartaa hadafka laga lahaa waa cad yahay hadafka waxa weeyaan diin la dirirka ciidanka loo diyaarinayo oo diristool inta hub loo soo dhiibo maarta aan diinta in la dagaalamaan loogu talagalay waa ciidankaas marka in laga hortago oo ulajeedadu intaas ayay ahayd ilaahayna waa suurageliyey ilaaha ku mahadsan en sheekh muuse galangalka turkiga ee ku aadan jaanibka siyaasiga iyo midka askariga iyo midka dhaqaalaha muddooyinkii dambe aad ay u xoogaystay waxa ugu xoogan oo la hadalhayaa tababarada uu siinayo maleeshiyaadka murtadiinta oo qarkood gudaha dalka uu ku tababaro qaarna dibadda uu u qaado iyo juudiga xoogan ee uu ku bixinayo waa maxay danta turkiga uu ka leeyahay ee soomaaliya iyo ujeedka ciidankan faraha badan uu tababarayo horta saad ogtihiin ba turkigu wuxuu ka mid yahay xulafada NATO wuxuu ka dagaalamay ciidamadiisa ay ka dagaalameen afghanistan oo shacabka reer afghanistan oo imaarka ku waxyeeleeyeen duulaankaas marka guud oo islaan la dirirka ah oo ashahaada la dirirka ah oo kitaabka ilaahay inaan lagu dhaqmin ah oo calmaaniyadda in la hirgeliyo ah qayb weyn ayuu ka yahay wuxuuna wakiil si gaara ugu yahay reer galbeedka oo maraykanka ugu horeeyo midda labaadna waxa weeyaan waa dan dhaqaale waxa uu ordaayo waxaad ogtahay ilihii dhaqaalaha ee soomaaliya sida dekedii iyo eraboorkii inuu qabsaday in 6,000 oo soomaali ah oo xamaali ahaa ilaa iyo maarta xilligii talyaaniga oo iska dhexli jiray maarta can xamaaliga oo majakuusi loo yaqaanay in hal maalin iidka laga bixi kadibna turki lagu bedelay waxaad ogtahay hadda in eraboorka mar dhaweyd ay qaylinayeen shaqaalihii soomaaliyeed ee maarta can ku haray oo laga saaray haddana kuwo kaloo turkiya lagu soo bedelay marka dano dhaqaale oo fara badan ayuu dalka ka leeyahay waxaana waa u suurogaleen waxaana haddeer uu kusii socdaa waa sababaha marka uu tababarayo ciidamadan faraha badan oo maarkacni shaqadaas u qabanayo ugu dambeyntii dadka ku dhageysanaya maxaad u sheegi laheed maxaa fariin aad u haysaa waxaan dhihi lahaa dadka soomaaliyeed oo muslimiinta guud ahaan gaar ahaan kuwa degan walaalada banaadir ilmahay dhaleen oo dhalinyarada soomaaliyeed ah intaba inay shirqoolada cadowga u dhigaayo ay ka digtoonaadaan dalkan waa lagu soo duulay maraykana horkacaya afrikaan lasoo ijaartaya horkacaya kulligoodba waxay rabaan inay ikhmaadiyaan oo ay baabi'iyaan in kitaabka ilaahay subxaana watacaala lagu dhaqmo qawaaniin wadic ah iyo dimuqraadiyad iyo federalism dalkan laga hirgeliyo ulajeedadoodu waa intaas marka inayna ku dhaqmin inay ilmahooda ka badbaadsadaan waxaan maarkacni maqlaynay maalmihii dhowaa oo lasoo dhaafay qilardhaan iyo cadaad iyo calaacal ka soo yeeraaya magaalada muqdisho dadkii ilmahoodii inta laga qaado gacantooda laga bixiyey oo weliba been loo sheegay oo la yidhi qadarad beese kasoo xaabsanaysaa kadibna buurihii maarkacni eritrea lagu daadiyey cid uga garaabaysa waalidka dhalay ama iyagii dan kalena aysan jirin waalidkii arrintaas ay ku dhacdana markay bannaanka usoo baxeen oo ay ka cabteen arrintaas aada maqlayseen in buudka lagula tuntay oo qora daadkiis lagu garaacay iyo liiskiis waxaa la yidhahda qof muslima laba jeer god lagama qaniino turkigu ciidamada uu tababarayo waxaa hadda ka hor aada maqasheen in ciidamo oo turkigu tababaray oo soomaali ah lageeyay liibiya oo ay ka qayb galeen dagaalkii laga hortagay xaftar ciidankaa soomaaliyeed meel ay ku dambeeyeen ilaa hadda cintaqaan lama ah ciidamo kaloo tababaray oo nimanka la yidhaahdo jeishul xor ee suuriya ayuu u tababaray markaasu wuxuu ka riday azerbaijan iyo armeniya dagaalkii u dhexeeya ayuu ka riday marka ilmaha soomaaliyeed inaan dabka lagu ridin oon calooshooda shaqaystayaal ahaan loo adeegsan oo aan maalin walba hooyooyinka maarta dhalay aysan ooyin kuwa yaryarka ah oo dhashay oo halka sanay labada sano jira waa la xadayaa magaalada muqdisho xatooyo ilmaha la xadayaa kasoo korortay oo laga iibinaya xalanay kuwa roonroonaaday oo saddex jir ah iyo sideed jir meelaha gaar ah waa la kufsanaya waxa dhirigin la yahay ada shisheeye kuwa waa weynaaday oo qaan gaaray oo iskoolada ka baxay waa la dhaqan rogaya baraagis iyo fawaaxish iyo foolxum oo dhamaa lagu dhaqan rogaya kuwana maarkacni dabka la saaraya kuwa bs laga dhiganayo hadinkii la qoro oo loogu talagalay dadka muslimiinta inay jaajuusaan oo magaalada lagu soo yaaciyey oo waalidkood xataa badanaa aynan ka warqabin marka waalidkan uga digaynaa arrintaas inay mar walbaaba ay ka digtoonaadaan oo sida maalin walba dhacaysa aynan mar kale aynan insha allahu soo noqon waana maasanta aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale aad baa umahadsantaa sheekhna adinkaa mudan baarakala فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي وهجاك weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaana ku guda jirnaa waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka maxamed cali aadan ayaa inoo soo jeedinaya walkawnu kam fihi min aayatin wakam cibratin fihi lildhaakiriin fahadii hiya alardu fi fulkiha xayaatan tacujju maca almayti waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka askar ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay weeraro iyo qaraxyo ka dhacay waddanka afghanistan gobolka helmand ee waddanka afghanistan waxaa ka dhacay weeraro iyo qaraxyo lagu dilay ciidamada xukuumadda kaabul iyadoona lagu gubay gaadiid dagaal weeraradan ayaa waxay si gaar ah kaga dhaceen mandiqada nahar siraaj ee gobolka helmand waxaana ka dhashay khasaare isugu jira naf iyo maal intaba 17 askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda Kaabul ayaa lagu dilay weeraradan iyadoona lagu dhaawacay 11 kale sidoo kale waxaa qaraxyada lagu burburiyay ilaa 3 gaari oo kuwa gaashaamana kuwaas oo sawiradooda la soo dhigay baraha internetka mujaahidiinta Imaaraadda Islaamiga ee Afghanistan ayaa sii xoojiyay howlgallada ay ka fulinayaan gudaha waddankaas iyadoona la wareegtay gacan ku haynta goobo badan oo ka tirsan waddanka Afghanistan weerar sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay waddanka Mareykanka wararka naga soo gaaraya waddanka Mareykanka ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay weerar geystay qasaare kala duwan sida ay baahisay warbaahinta waddankaas weerarka waa toogasho ayaa ka dhacay goob ganacsi oo ku taalla magaalada Dekalb gobolka Georgia oo dhaca koonfur bari dalka Mareykanka waxaana ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida laga soo xigtay wargeyska New York Post toogashada ayaa timid kadib markii ay murmeen shaqaalaha goobta ganacsi iyo nin hubaysnaa taasoo sababtay in ninkan uu rasaasaan kala sooc lahayn uu wada kaga qaado dhammaan dadkii ku sugnaa dukaanka inta la xaqiijiyay toogashadan waxaa ku dhintay hal ruux oo ahaa qasnajiga xarunta ganacsi sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 3 ruux oo ku jira sargaal howlgaba oo ka tirsanaa ciidamada booliiska haddana ka mid ahaa ilaalada xarunta ganacsi ee uu falkan ka dhacay sargaal ka tirsan ciidamada amniga ee gobolka Georgia ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen ninkii weerarka geystay isagoo dhaawac ah xilli uu isku dayay inuu baxsado waxaana loo qaaday isbitaalka isagoona intaas ku daray in ciidamada amniga ay wadaan baaritaanno ku saabsan dhacdadan gobolada kala duwan ee waddanka Mareykanka ayaa waxaa si maalinlaha kaga dhacaya weeraro xiriir ah oo ay geysanayaan dad u dhashay waddankaas kuwaas oo galaafta nolosha dad badan oo Ameerikaan ah wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eegihiin wahagaag Kenya dhawaan waxa ay sheegtay in dawladda federaalka ay ka qaaday xayiraadii dhanka hawada iyadoona dhaqan ka dhigatay in marna ay xirto marna ay tiraahdo waan furay haddaba maxaa u sabab ah waxaa idinku soo maqan dood arrimahaasi la xiriirta doodan waxay u dhaxaysaa maxamed xuseen isaaq oo ka mid ah saraakiisha dawladda federaalka ee gedo ugaas xuseen ugaas cabdullaahi iyo nabadoon maxamed qooje oo labadoodaba ka mid ah wax garadka soomaaliyeed ugu horeyn cabdi fataax maxamed qaasim oo ah daadihiyaha dooda ayaa xuseen isaaq waxa uu weydiiyey waxa u sababta ah isbabadalka kenya marka hore dhammaan ummadda soomaaliyeed dhegaysanayso waan salaamayaa salaam kadib waxaan leeyahay kenya waad arkaysan oo sida ay rabto ayay wax yeelaysaa waxa waay wardubeeday waxa la yidhaha warqad buu ku yaalaa hadday heshiis ay qab ay rabto dowladda soomaaliyeed waa inay heshiisaa waxaana kala saxiixdaa markaasaa heshiis la dhihi karaa laakiin waan furayaa waan ka baxayaa waan furayaa waan ka baxayaa heshiis uma aqaan anigu waxaan rabaa si qab ayn loo heshiiyo kenya hadda ay danta danta garanayso heshiiska Soomaaliya danba ugu jirta hadda danta garanaynin hadda ay u taala waxay ka shaba maal ganaga seenan daa waatay ugaas Hussein ku soo dhaw aragtidaada arintan gabi dhacleynta iyo khilaafaadyada waa ay soo laabteen inkastoo Kenya ciidan ahaan ay u joogto dalka Soomaaliya maxaad ka oranaysaa in arintan cusub oo Kenya ay sheegtay inay ku furtay hawada salaam ala rasuulillah jazakumullahu khayran dhamaan dhegeystayaasha ama inta qarka ku jirto noo walba noqoto iyo warbaahinta waa salaam iyo salaam kadib kolba Kenya dalka sida ay maaragtay hadda ka hadlayso ama ay sheegayso waa wax sida iyada ay maamulato oo kaleenta ah xaqiiqada jirta hadda waxa ay sheegaysa waxaa muhiima marka in dib loo noqdo nin walba oo caqli leh miisaanka uu saaro dowladda Kenya sida ay Soomaaliya ku soo gashay dowladda Kenya dalkay soo gashay markii ay soo gashay waqtigii 2011 ayay ahayd waxaa ka hadlay markaa dowladdii jirtay Shariif Odiga ka ahaa hadalkiisii way u jawaabeen Muses Watanguura ayaa yiraahday u jawaabay wuxuu ku yiri waa ilmiheenni aan soo barbaarsanay marka hadalka oo maaragtay dowladda si uu ku ridinayo oo ilmihiisi ka soo qaaday marka hadda siyaasadda iyo waxa la arkay dowlad Kenya iyadoo baa xirto iyadoo baa furto xaqiiqatan waxa la dhigi karaa marka ummada Soomaaliyeed guud ahaan waxa maanta haysto iyo dibka haysto oo wax maaragtay ay ka imaaday dowladahan maaragtay jaarkana la ah ee safka hore ay ku ka tahay Kenya waa tahay dowladdan hadda maaragtay farmaajo odiga ka yahay iyada dibka iyo maaragtay waxa ummada ku dhacay arkayso duqeymaha arkayso wax walba aysan ka hadlaynin duqeymaha waan geli doonaa waxa u baahan marka sababta hawo la xero ee la furo maxaa looga hadlayaa waxa marka sababta marka aan dhihi karnaa dowladda Soomaaliya hadda ka jirta waa dowlad tabac u ah Kenya qayb ka mid ah sababtoo ah qofka bini'aadamka kooban u jeeda kooban urimaayo dib balaana iyada la wareegsiyaysataa meelo kale galan gal ku leedahay iyadoo maaragtay hawada ay xerada duqeyn sameynaysay iyadaa waxay rabtay iska dhahdo laakiin dowladda Soomaaliya ma tasho ee maanta meesha joog mid ummada Soomaaliya u turto ay hawadeeda maamusho ama dhaqanka Soomaaliya ka turjumi karta maaha waya nabadon Maxamed Qoje waxaad ka mid tahay waxgaradka Soomaalida gaar ahaan gobolka Gedo seed u arkaysaa si guud ahaaneed gabi dhacleyntan marna hawada la xirayo marna la furayo bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin salaatu wallaahi wasalaamu calaa rasuuliin wa xabiibihi wa mustafa kabaadi laba nin baa safartay waxay u safreen meel aan weyn u safreen oo gaajay la dhaqaaq u waayeen hadalkaas si fiican loo dhuuxaan rabaa maxmadaas waxa weeye ayagoo dhaqaaq u waayay oo qorax la dhaqaaq u waayay iyo waxa arkay dudun nin baa iyo dudduntaan arsan xooga mid baa ka baqay oo wuxuu yiri dudduntaan godad bay leedahay oo basas baa anaga laga yaabaa inay naga xunaan naga wad dudun in la dareensado iyo in la dugsado la iskuma daruuyo Kenya horta waxa weeye markay dalka soo gelisay waa iska arkaynay inay dhibaato geysanaysana waa la iska malaynayay duulimaadkan hadda su-aashi kama baxayo adi weydiisay Kenya awalba duulimaad kuwan Soomaalida unbay ka joojisay moogaya ayadu kaba xaraamba kama ahayn sababtoo ah meel alla meeshay rirtay iska tegeysay kisbaanyay ka tegeysay kisbaanyay soddon Soomaaliyeed maa waxbaa xiran baa laleeyay ayada waxaba kama xirnayn waxa weeye diyaaradaha iska soo galaya dalka birihii waaweynaaba iska duqaynhayaan meel walbay duqaynhayaan duqaynta waan geli doonaa a waxbaa naga xiran bay leeyay wax xiran ma jirin oo Kenya ka xirnaa awalba wax ka doodahayo oo wareer xisaabtano waan isumnima anagoo haddii wax la furaayo shuruudo in lagu furaa la rabaa la isu yimaado heshiis bay rabtaa wax heshiiyey oo isu yimid oo saan iyo saan yiri ma jirto waa furay waa xira waa furay waa xira waxaas yaa ku jiri kara oo cata lagu jiri kara way isaaq ayaan siinayaa xagga dowladda federaalka marka la eego iyo Kenya xayiraada muddada socotay ee hawada yaa faa'iido ay ugu jirtay yaase khasaarada ugu badan ay ka soo gaaraysay markaad qiimeyn sameyso maadaama aad tahay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka marka runta laga abaaro dowladda Kenya dhaqaalaha dadka halkan Soomaaliya ka soo galahayay waa la og yahay dhaqaalaha ugu badan ayada xagga maarta dadka ay ku soo galahay dalka Soomaaliya ayada maarta dan ugu jirtay danteeda ayada garan weeyay oo wanta ku noqotay dowladda Soomaaliya jiritaanka ee qaranimada Soomaaliya Kenya markaa taa ugu dambeeyay marka oo miisaan siyaasadeed oo fadhiyo dadka Soomaaliya markaa taa ugu dambeeyay antika waxay bilaawday fowdo as sidaan doonan kiiraya ayay bilaawday waxaan maqlay dowladda Soomaaliya kama hadashay dowladda Soomaaliya way ka hadashay way dacwo dirtay midowga Afrika ay warqad u dirtay meelo bay warqad u dirtay ayadoo ashtaka ah كاستكونيسو وأغلب دلها دوك وصوها تجيبوا إن دميدا بيش عالم كدوك اللي هو يسيول إيرانه وهو أرنتها فاني هو أننا أركا إن إيرانه أيها في عن ميزان سياسي هذا اللو باهين هاي دولي صومارا مركوا كالشاي وي أمباري ذي أروا بوا كالشاي wata laakin isaaq inta aanan seen ugaas xuseen warbixinno caalami ah oo la soo saaray oo ay ka mid tahay monitoring group waxa ay ku sheegeen in ciidamada dawladda federaalka ay yihiin kuwa qaadka aad u cuna marka mala dhigi karaya dhanka dawladda waxyaabaha saameynta weyn ku yeesho waxa ka mid ah xagga qaadka inkastoo aanan xaqiijin karin inaad adigu cunto anaga ma cuno dawladda marhi qaadkii la wajiray hoos u dhacay ciidamada ay wajiray hoos u dhacay rankaasi waa la dagaalamay leader group waxa kama ogaa anaga og xogaal ah ciidanka xog dalka Soomaaliya haddii jiro dad qiyar oo boqolkiiba shan ama inay cunto walaga yaala laakiin ma jirto way hoon ku soo laabanaya ugaas Hussein ayaan siinaya ugaas waxaan galeynaa dhacdooyinka Kenya ay ka geysato Soomaaliya ee xagga bini'aadnimada ka dhanka ah waxa kamid ah duqeymaha oo ay ugu dambeysay duqeyntii Ceelcadde waxay ku soo aaday iyadoo oo duulimaadyada hawadeeda xirtay laakin ciidamo ay ka joogan dalka meelo kamid ah jubooyinka haba u badnaatay ee marka see dadka Soomaalida ah loogu fasiri karaya arintaas in Kenya ay xirtay hawadeeda ciidamo iyadu ay leedahay ay joogan dalka haddana ay waqtigaasi duqeyn ka geysanaysay gobolka Gedo qaab noocay lagu sharxi karaya Soomaalida kulbo dalka Kenya waxay ku soo qaaday duulanka hadda ay aawane ku soo gashay iyadoo ma aragtay dawlad Soomaalinimo iyo shacab Soomaalinimo iyo ixtiraam dadyow iyo dadnimo aan hayne awl boo xog ku soo gashay xogya lagu sharciyeeyay ilaa hadda xog umbe dalka ku joogta haddii duqeynaysana ma aragtay xogya ku joogtay inay ku duqeynaysa marka umada Soomaaliyeed hadda macna gooni ah loo sheegi karo ama nin mas'uul ah oo dowlad afka ku hadla ha noqdo ama qof kale ha noqdo dulmiga ay ku soo gashay markii hore ugu shirayaan dhahayn loo sheegi karo ma jirto hadii la yiraahdo ma aragtay ummada Soomaaliyeed duqeynta ee Cabdi ka dhacday bisii kuuma duqeyn badan ay Kenya ay geysatay ee Cabdi dhowr kul duqeytay xoolay duqeytay marka waxaan dhihi karnaa dalka gobolka ay ku hayso sidayda ay ka rabto ma aragtay inay gaarto mabda'da uu yahay ee Cabdo dulmigii Kenya ee kaskii kibirkii shalay u soo gashay ayay maantana ku duqeysay haddii ma aragtay aan laga iska qabayna shacabkii ma aragtay ummada ilaahay dadka lagu keenina way wadaysaa duqeyntii way wadaysaa wargelintii iyo xoog ay ku haystaan way tigaysaa la dhigaa badanin berbay ka sheeganaysaa oo hadda way wadataa hadduu dul bay xariiqatay ixtiraam lama jirin meesha iyada hadda xaysa joogtana in bagaatiya lagu soo dhisiyo doontaar yar lagu soo dhisiyo dowlad Kenya ay soo barbaartay hukoomiyihii Kenya ay soo barbaartay markay ay nacsiga ku cunto ee darajada ay ku xirtay markay aan shaati kale loo tirinay waxaan dhihi karnaa dawladda Kenya wixii ay u soo gashay markuusda dalka dadka ay duqeynayaan waa gaala seedi ka ayaa dar warka la dhigaa maxamed qoodiye waxa tahay waxgarad Soomaaliyeed waliba gobolka Gedo maxaa tafaasiil ah oo aad ka bixin kartaa arintan hadda la sheegay oo ah in xuduudii ay ku soo xadgudubtay dhul dheeraad ah iyo heerka ay gaareen ee dhacdooyinka ka dhanka ah xuquuqda aadanaha gaar ahaan duqeymaha waxaan ka sheegi karaa horta duqeymo badan bay geysatay bilihii hormuud meelo walba ay ka taagteen oo dhan bay xuduudaha u dhawaa oo dhan bay burburishay dad badan bay leysay tuulooyin badan bay ku soo xadgudubtay cawsquum laga soo bilaabo ilaa lagu yimaado meesha la yaqaanay uguur ilaa iyo likooley ilaa iyo meesha la yaqaanay ilaa iyo meesha la yaqaanay qurac meel buushaar adkeeda oo cawsquum iyo buushaar u dhaxaysa ilaa maxaan ilaa kaaga dhigi intaas oo birood horta waa duqeyeen waxay duqeyeen oo kale Ceelcadde waa markii saddexaad oo ay duqeynayaan ugu dambeyntii waxaa ku dhintay si gabar umul ayaa aan guuleystay waad ogtiin wiilal oo shabaab oo iyo la yiri yay nimankaas unbaa ilaahay ku salada ma ogiye mar horeyba carrada qabsan lahayd baadii ay dhalinyarada sadaynahayn dhalinyaradana waa la xadiraa oo aada baa loo xadiraa laakiin wax weyn inay hayaan oo wax weyn hayaan baan anugu u arkayaa nimankaas niman waajibkii loogu talagalay hayay inay yihiin haddayna iyaga ahayna mar horeyba carrada iska degi lahayd oo iska mushaahid lahayd oo gabdhaha iska fulfuul lahayd oo wax walba ay sameyn lahayd waata tabarba ka geysay waata inay haw la soo yiraan tabarba ka geysay oo dhaafi weeyday dulki waa ka caageen waxay oga caageen nimankan meel wado waxa loo dhigayaa miino waa la qarxinaya jid walba loo istaagay ma dhaqaaqi karaan waxa weeye tan Allah ku dhacay markay inay diyaarad ku arwasaadaan iyo hadda kaga soo hartay cid hadda dawlad oo dhisan oo maanta Soomaaliya u dhisan oo hadda la dhigi karo way ka idin karayaan maba jirta waxa dadku ma aqli laa soo gaabi haday og koobiyeen dawlad rasmi ah meesha inay ka jirto taaka Soomaaliya leedahay way waxaan siinayaa Isaaq. Isaaq waxa tahay nin mas'uul ah duqeymahan mar walba dhacaya oo dadka maatada ah Kenya ay ku beegsanayso maxay dawladda federaalka uga jawaabi la'dahay oo hadda taariikhda caalamka Islaamka markii dib loogu laabto gabar marada jag laga siiyo oo nin Yahudi ah uu qaladkaas guracan sameeyay ayaa duulan dhan loo gimgimay taariikhda casriga hadan fiirinana Kenya Soomaaliya waxay u soo gashay oo dagaalkeeda ay ugu magac daratay Linda Indi ay u soo qaaday laba gabdhood oo ajnabi ah oo la soo afduubtay lama dilin gadana dad badan ayaa lagu dilay oo gabdho iyo rag isugu jira iyo caruur marka say wax u jiraan dawladda xageeda horta dugaan haday dhacdo inay dhacday dadna ay ku qanteen way cadahay dawladda Soomaaliya way ka jawaabtay way ka hadashay ilaa had sabar bay muujinaysaa laakiin cid isdahayso cid isleh dalbadeed inuu Ilaahay ka saaran haba cid leh dawladda Soomaaliya dawlad tabareer waaye saan waay dhahayso adar haddii mar xeerifan aray kala tagaan oo mar roosha ay qaado ma dhahayshi waa dhahayshi haddii la heshiin waayo waaba la ogaan doonaa saaxiibka ayaa waxuu dhahay hadallada mugta qaara kugu soo noqnoqonaya mugta wuxuu yidhi doonfaree lagu dhisay buu yidhi dawladdan dawladdan doonfaree laguma dhisayn waxa lagu dhisay xalana waxa lagu dhisay eelmoorka Kenya na tala kuma lahayn marka kuwii doonfada lagu soo dhisay ma aha dawladdan tan kale waa waay anagu waxaan rajaynaynaa had iyo jeer xoogga saaraynaa ama dawladda ay saaraysaa taxadir bay muujinaysaa dawladaha dariska ah midowga Afrika beesha caalamka adduunka dawladda Soomaaliya warran bay u gartay gardaradan Soomaa Kenya nagu hayso walaalyada waxaan la arkay leedahay sabab inaan muujinaa aan rabnaa oo aan dhahno war dagaal waxa waaye faa'iido kuma jirtee aan heshiino adiga oraale ah inta badan waxaan fursad ku siiyay inaad ka jawaabto wixii markaas kaaga muuqday ka qaybgalayaasha kale laakiin su'aasheedii dhumucdeeda kamaadan jawaabin meeshaan rabo waxay tahay Kenya waxay duulaanka dhan oo Soomaaliya ay u soo gashay sida ay sheegtay laba gabdhood oo reer galbeed ah oo la soo afduubtay waxaan rabaa marka labadaas gabdhood miyay ka qiimo badan yihiin gabdhaha iyo ragga mar walba ay ku leenayso gobolka Gedo maya maya waxa waaya waxa ka qiimo badan shacabkeena Soomaaliyeed oo dawladda Soomaaliya dawladda ay u tahay ayaa ka qiimo badan ka shaqana sharaf badan lama dhihi karo marka in meel hoose waa laga fiirin lama rabaa dadka guud in la ilaaliyo rabaa oo isiska kuma kaas la hayo hoos lagu jiro in la ilaaliyo rabaa nafarkeeda la ilaaliyo arrintaas marka way gaaraysaa baan leenahay way gaaraysaa waa ka doonaa hadii la ilaaliyo insha Allah way Ugaas Hussein taas uu sheegay in Isaaq miyaanay macquul ahayn in samirka la badiyo uu sheegay in aanay gabdhahaasi ajnabiga ah ka qiimo badnayn dadka mar walba la duqeynayo ee Soomaalida ah laakiin wuxuu yiri samirka ayaa wanaagsan arintaas miyaanay ahayn mid la qaadan karayo Soomaalida kalbaad buu ma hamada inba Idris laaha la yiri markuu la dirsay maalintii kowaad ma fiiri ka dileen maalintii dambe dibi ka dileen maalintii dambe geelbay ka dileen maalintii kale maaragtay wiilkii ka dileen oo diga markii wiilka la diliyo booray oo qayliyay aad u xanaaqay marka isxaadkiisii ay ku tiray Allah maalintii wanaagsan laga dilay dad qaylin leh saacadan waxna hayaqteen bal iska maasha iyo kaga ka badalin marka waan dhigi karnaa wax la safra ma jirto sababtoo dhiig daadanayo oo ummadii la baadinayo oo diyaarad iyo maaragtay hub casri ah iyo diyaarad casri ah ummad maatay oo deegaan joogta lasaga garaacayo waxa maaragtay dawladnimada iyo barnaamijkiina meeshii waa aragtay ay leedahay dawladaan dhahayo dalkeena nabadgelin aan ka fulinayo nabadgelyada duqeyn ay ugu jawaabays waxa ay ku dishinay ilmo iyo caruur iyo maalad hooyooyin ay dirayso waqtigeeda waxay tahay waa la joogaa mid kale inta u dhahay dawladda farmaajada oo liga farmaajada waxaa lagu doortay garoonka xil wareejin u baahan laakiin asalka maasi baasha abuudkeeda ka timid marka la fikiriyo waxay ahayd meesha aan sheegay ee dagaalka ama dofari loo yaqaan marka taa waa wax marayba doontaa ummad Soomaaliyeed ogtahay goor sana meesha la joogay ninki Cabdullaahi ka soo baxay baasha waa xil wareejinta baa soo taa laakiin danti Kenya iyo asalka ee dastuurka Kenya soo qortay ay iida ka soo fikirtay ee ummada loo soo qoray qaybaha dambe ayaan soo gaarnay inta aanan qaybin su'aalaha gabagabada qof walba hal su'aal ayuu leeyahay ama hal fursad kasoo ka laakin maxamed qoje maadaama aad ka mid tahay waxa garadka gobolka geedo geedana ay ugu badan tahay dhibaatada kasoo gaaraysa ciidamada shisheeye gaar ahaan kenya dawladdu waxay ku talinaysaa samirka ayaa wax walba ka fiican arrintaas maxaad ka leedihiin waxaas horta samir lama yiraaho toor bay leeyihiin oo af wax kale garan lahaa samir aqli ma noqonayso nin waraabo ku cunahayo oo adeerkaysa inuu ku cunahayo uusan ku daynayn u samir wax dad la yiraaha maaha loogu sheekeeya maaha marka waxaan dhihi lahaa anigu meeshaan dowladdu kama jirto dowladda annagu waa naqaanaa waa soo marnay dowladda kama jirto meeshaan dadku isku tashadeen baan dhihi lahaa anigu waya ugu dambeyntii isaaq xaaladda meeshay marayso waad la socotaa kolley waxaanu kasoo hadalnay arrintan hawada gaar ahaan oo kenya ay aada u gabay dhacleynaysay dowladda waxay ku jirtaa waqti kala guur ah khilaafaadyadii waatii ee dhowaan aad la socoto in la xalliyey oo ajaanib ay soo dhex galeen lacagaha inta badan dowladda waa laga goostay gaar ahaan mawduuca aanu ka hadlayno marka la eego maxaa u xal ah ummadda soomaaliyeed horta gobolka gedo waxaa jooga ciidamo dowladda federaalkaa jooga oo shacabka soomaaliyeed halkaas jooga difaac ahayo jooga marka ugaasta waxaan leeyahay dowladda soomaaliyeed inay ka jirto soomaaliya waa daliil wa daliil su-aalo badan ka dhan waaye marka in dowlad ma jirtaa horta aad baan ugu xumaa arrinkaas inama qabato markii halkaas uu gudbo halka waxa waaya soomaaliya dowladda go-aanbay soo saari doontaa in laga hordhaca ma aha in sabrad loo baahan yahay ani waa sheeg waa cadeeyey waxaan dowladda soomaaliya aan difaaci karin ugaaska ma difaaci karo marka waxaan leenahay dharinkiisa hau kala soonado dowladnimada hau kala soonado sidaas waa inuu maaragtay u fahmaan rabaa waddanka soomaaliya nambar waaye guul iyo maaragtay hormaad a loo gaaro waya ugaas xuseen maxaad ku soo gabagabeynaysaa xaggaaga waxaan dhihi lahaa gedo kenya way kusoo duushay waxaa isku hayo oo isku dagaalayayna waa madaxweynihii hadda dalka ninka sheeganaya ee farmaaja iyo axmed madaxweynihiisa isku leeyay waa laga warqabaa maalmo kahor hadday doorashadii wixii maaragta dhici lahaa ay isku haystaan marka wax iyaga isku taagan dal xorayn maayaano guntii gabagabadii ummadda soomaaliyeed waxaa jira wax mabaadii asal ah ay ummad waliba ilaashato waa diinta waa dalka iyo qowmiyadda ama dadnimada ummadda ilaashtaan annaga ummadda soomaaliya hadan aanu nahay diin baynu leenahay dowladdan hadda jirto dal idad ba uma maqno diinna haba sheegin shuruucdii ilaahay tabaaraka watacaala soo dejiyey mar horey ku tumatay waxaad maqlayseen in barnaamijyada ay ansixinayeen iyo dariiqda aad maqlayseen dowladda kenya ha noqoto etoobiya ha noqoto dal walba ha noqdo waxa keliya aan kaga bixi karno waxay tahay waa inay ummadda soomaaliya mid noqoto kuna midowda ilaahay tabaaraka watacaala diintiisa kana diidoo allah tabaaraka watacaala diiday ummadda soomaaliyeed waa ummad muslima waxaa lagu soo duulay ummadda soomaaliya intaas ciidan iyo qarash looga bixiyey ee khandaraasyada tirada badan looga soo qaatay dahabka iyo dheemanka yeela waxaa ka muhiimsan waa ummadda diinteeda iyo dadnimadeeda iyo alla ku xirnaashadeeda waxaan dhihi karaa marka ummadda soomaaliyeed dalkan soomaaliyeed cid waliba ay usoo xeydanayso waa inaan maya dhahnaa annagoo markaas fulinayna allah tabaaraka watacaala wuxuuna yidhi qaadan ummad weliba diinteeda ayay dadku noqotaa ummadda soomaaliyeed way jirijirtay taariikhay leedahay taariikh maguurtay leedahay dagaalaa dhici jiray axmed gurey waa laga warhayaa sayidkii waa la garanayaa xasan martina waa la garanayaa wama ilaa dalik ummadda soomaaliyeed maanta sharafteeda lagu tuntay meesha ugu dhow ee meelta la qaadan karana waa maaragtay walaalaha maaragtay soomaaliya xabadda ka wado in garab la siiyo ummadda soomaaliyeed garab dhigaasad ay noqoto maslaxada iyo danta ummadda waxay ku jirtaa maanta xarakatu shabaab almujaahidiin oo la taageero garab dhigaashaan loo noqdo meeshaasay dadnimada ka jirtaa nin baasaboor wato oo dibadda ka yimid ee ma aragta dar dowladeed ilaalinteeda ku jiro maanta soomaaliya waxba uma tari karo hadduu wata ilaa kenya sana iyadaa baasaboor siisay iyadaa dibadda u dhoofay way waxaan siinayaa ugu dambeyntii nabadan maxamed qooje xalka muxuu yahay xalku horta wuxuu yahay dowlad waxaa la yidhaha horta wixii shareecada ilaahay ku toosan oo ilaahay kitaabkiisa qaatay oo diinta ku toosan oo gaal aan ogolay oo dalka soo gelinay oo inay iska celiyaan raba nimankan dastuur baan isku xukumaynaa yidhi oo raggu maaragtay waa isguursan karaa nimankii idaacadda ka ahaa oo la maqlahayay waxaas horta dowladaana dhihin oo dadkaa ku yaa lagu jah wareenin ummadda soomaaliyeed caawa dhegaysanaysa waxaan u sheegayaa dowlad ma jirto dalkan inkaar baa ku dhacday waxaan marka dhihi lahaayo anigu aan xaaladaas oo looga gudbi karaayo kusoo dhaweynaya waxaa weeye ويلل يرير أو أنا وأن دلني يا أتاعن ما أنت دلك الدفاعي ما الودي كتاب إلهي ماي وقتين ماي دين تقول على الله معيان وحنله إلهي الله نقدو إلهي الله توبة كانوا وحوي الدولة هم أو شرع الإسلام كله حطي أنا والدولة ما نحنو أفكا عونا ذاك نورو وحاسون هو أمين أمد الصومالية دولة وحل يراوي إلهي كتاب كسر عطي تذكر كتاب ليس كم حقوقي كرو واحد من بعض العلاقة كذي جتين كتاب إلهي حقا نقدر تصور بانش كحكومينا تذكر وربما أمد الصومالية إني دولة هاس كطوران هرت وحوي الدولة هو قوسنا دولة نماها متكر أنا وحدي لها أنا عايز كفران ضد بايراي نقدر جاي كينيا إيو إثيوبيا إيو قال أردنا وسألنا هديرة إنه تلك نقل مسوا أوي سنكران وإذا شانا نقرب سينينا نفئي مال بواهورينا وحاميرا كنا ناله هديرة كوروية دولان بانك وهيام مبهنين عنك إنتا إنو كنافنا دود داس نحمري سعوغاس حسين أوغاس عبد الله نبضون محمد قوجي يسرقال كان ليراهدو محمد حسين إسا فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي وهقاق ولي وحاد دقي سنيسان برنامج كردو وحوري سيادة قبيه سردحي أيان إسلام رينا دبقى سارقي سأيا حالي وحاو ككا عي مقالة بوساس أيو قبل كبري محاو سببه إن دبقى أو بابيو إنت بدن قوبها قناعسيقا وحارين تاسي لو سببايا قديدك قرمتك او انت بدن كسو داها قوبها قناعسيقا تاس او سبب او نقطة دبك ان او فيدو اسلامار كان او قيست قسارا لحاد له ايادونا اي حسيد مدن تاي ان عيدمك ترسنكو ومامل كبوتلان يكو حبر عدها اي بوبك قيستين سوقا وعن كم اذا كان عصد سوقا حالي وحكو قارين نسوقا مبتي الحمد لله رب العالمين ووجهتا نسوقا يحالا دي سي وحا وهو سيوحيين نعدو المهرده كره بدن او وحوي الى غاري 22 مهرده او عروين او بدن با وحوي دبكا او غارين الهي وينه وكبا غادي الحمد لله ربي المحلات او جيدان الهي ما وحوي ولا وحان كان اسغان وحان دنا ما غرت وحوي دبكي ماركا دميو لدنيي بان نمي هدا نمي وحوي يد وخي لا غوركاي وا لا غلي دبكي واقحين انتي قحي كتي واقحد انتي غوركتينا وا غورتي انتي كلنا وحوي وحود وا اسكار خيرتر وا سبد توغدي با لاغي الهليي tuugada badneed inta tuugada guranaysay badneed een magacaygu waa Farxiye maxaa salaaban xala waxa dhacay masiibo een mal waxa Ilaahay ma hadii sootaynaan dad Ilaahay waxna kaga yeelin oo dadkii waxa weeya wala badbaadiyay een laakiin hanti een aan yareen ayaa meeshan ku burburtay waxa leenahay kida burburtay awlkeedii Ilaahay baan ka baryeenaa inuu nasiyo dadkaas waxaan leeyahay masiibo binaadnimo ayaa ku dhacday dadkaas waxaan oran lahaa in loo gurmado dadkaas umada Soomaaliyeed ana waxaan ahay dadka ganacsada waxa ku gubteen waxana u badbaadeen wa ilaahay xamdiga alhamdulillah rabbil alamin ilaahay baa mulkiga maamulka iyo awood iska leh wax kastana saabixiya qodaa wal qadar inay tahay baan aaminsanahay intii ilaahay wixii ay haysteen kaga saarayna ilaahay wax khair ah ugu bedelo intii waxooda ay wax u badbaadeen ilaahay u barxeeyo khaasatan dad waxa jira aad iyo aad ganacsi yar ugu shiray oo harta halkan horteeda dhigan jiray habeenkii oo ay isaga anaga iga daran yihiin oo waxba aan haynin rag iyo ruux baan haynin marka dadka xoolaha Ilaahay siiyay waxa loo baahan yahay inay ay ogaadaan een xalay waxa dabkii boosaasa qasaare weyn soo gaaray suuqa gudaha arwooyinka tabarrada iyo wixii la mid ah runtii dabkan marar badan ayuu soo noqday inna lillahi wa inna ilayhi raji'un een waxa halay masiibo ayaa ka dhacday halay magaalada Boosaaso suuqii magaalada oo alaab badan iska dayacnayd oo banaanka soo leed baxay gubtay runtii waa masiibo aad u weyn weeye sababtoo ah waxa la sheegayaa dad ila hadda aan alaabtoodii aan meesho oo aan halka ka qaadan een waana masiibo runtii aad u weyn weeye dabka xilligu bilowday waa la soo wacay waxa la dabkaas aan bilowday xilligan guriga ka soo booday waxaan imid dabkii oo huraya iyo dadkii oo xilliga gurmad sameynaya dhalinyartii oo iyaduna inta karaankeed iyaduna isu soo gurmatay oo iscaawinaysay wax la iscaawin karay marka dabeyl bay lahayd oo dabku uu ka xoogbatay dadkii waxa ka xoogbatay dabka een lama soo koobi karo naf iyo macnaheeda naf baan ku dhibanay maalkii lama soo koobi karo een waad aragtaan dhamaan saxaafadii iyo shacabigu way arkaan waxa yaala meesha waxba lagama qaadan intaas oo guriga aragtaan waxa la yar wax la qaadan dabkaas muddo 3 daqiiqo gudahood ilaa 1 saac gudahood ka yar bo ila iyo sidii guri oo hadda u jeedaan dhibaatooyinka wuxuu baystay halis iyo dhibaato fara badan guryahaas way baabeen hantida ku dhexjira guryahaasna hadda ilaahay subxaana watacaala ayay u xisaabsan tahay nin shalay hantida ahaa oo hanti haystay oo ladnaa oo shalay gorgortaba ayaa maanta wuxuu joogaa xaalad adag ku jira oo maanta fikiraya waxaan soo suuqa ku arkay dad badan oo fikiraya oo xataa hadli waayay markii la yidhi bal khasaaruhu suu dhacay ka warrama macnaha aad shucuurtoodu isbedeshay runtii waa waxyaalo laga cibro qaato wey nin shalay hanti haystay oo shalay kolkoleetor ku jiray maanta inuu dan cidla a ka xisaabto runtii waa wax aad la oran marka khasaaraha fara badan baa meesha ka dhacay waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqan xalay wax ku gaareen suuqa mutay alxamdulilah rabbil caalamiin waa u jeedaan suuqa iyo xaaladiisa iyo waxa waxaweeye say waxyihiin anigu meherado tira badan oo waxa weeye ilaa gaaraya 22 meheradood oo carwooyin u badan baa waxa weeye dabka wax ku gaareen intii kalena waxa weeye anigu gargaar dowladda hoose iyo golis nooga yimid xaggiisa ilaahay weyna waa ka badbaadiyey alxamdulilah rabbi caalamiin xaaladda waa u jeedaan ilaahay baa waxa weye walla waxaan keenay isagaana waxaan damaqaynaa ma garad waxa weye dabkiiyo markaa damayo la damiyey baanu nimi haddaan nimi waxa weeye dee wixii la guri kaya waa la golay dadku waa qaxeen intii qaxi kartay waa qaxday intii guri kartayna waa guurtay intii kalena waxa weeye waxoodi waa iska xirxirteen waa sibad tugadii baa laga ilaaliyey xale waxa dhacday nasiibo maal waxa ilaahay mahadiis horta inaan dad ilaahay waxna kaga yeelin oo dadkii waxa weeye waa la badbaadiyey laakiin hanti aan yarayn ayaa meeshaan ku burburtay waxaan leenahay kidaa burburtay cawlkeedii ilaahay baan ka baryaynaa inuu nasiiyo لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي قود أهان برنامج كردو حوري سيادة وات كودة جيستين قد بكل الدوان انتاس أيو كودة يهي أتاني انتا عن كوكور مدونة برنامج كان لامدا وحي نودين كي غتغينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي.